كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع۔ یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، پھر کھولی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف کہ فائدہ پہنچائے تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقدر تک، اور دیوے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سنتا ہے۔ وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائیں اس سے، سنتا ہے جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات۔ خلاصہ تفسیر: الف لام را کے معنی تو اللہ کو معلوم۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں، پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہیں، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم باخبر یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے، جس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں، اور اس کتاب کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ، شرک و کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، یعنی عمل صالح کرو، پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے وہ تم کو وقت مقررہ یعنی وقت موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یہ کہنا بھی بمنزلہ بشیر کے کہنے کے ہے، اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض ہی کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ کہنا بمنزلہ نذیر کے کہنے کی ہے، اور عذاب کو مستبعد مت سمجھو، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر استبعاد کی کوئی وجہ نہیں، البتہ اگر وہاں تمہاری حاضری نہ ہوتی یا نعوذ باللہ اس کو قدرت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا۔ بس ایسی حالت میں ایمان اور توحید سے اعراض نہ کرنا چاہیے۔ آگے علم الہی کا اثبات ہے، اور ایسا علم و قدرت دونوں دلیل توحید ہیں۔ یاد رکھو، وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں جو باتیں کرتے ہیں تو اس حیثیت سے کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جاوے۔ اور جس کو اعتقاد ہوگا کہ خدا کو ضرور خبر ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہونا دلائل سے ثابت ہے، پس وہ اخفا کی ایسی تدبیر کبھی نہ کرے گا، کیونکہ ایسی تدبیر کرنا گویا بدلالت حال اللہ سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ سو یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت دوہرے ہو کر اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹتے ہیں، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بالیقین وہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے، تو زبان سے کہی ہوئی تو کیوں نہ جانے گا۔ معارف و مسائل۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ اور مرسلات اور عم یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس کی پہلی آیت کو الف لام و سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ ان حروف میں سے ہیں جن کی مراد اللہ تعالی اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے۔ اس بنا پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے، یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا، اس لیے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی، اور قرآن کی بعض آیات کا خود قرآن ہی کے ذریعے منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں۔ اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتلائی گئی، ثم فصلت، یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی. تفصیل کے اصلی معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے. اسی لیے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے. اس جگہ تفصیل آیات سے یہ بھی مراد ہو، یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے تو بیک وقت پورا کا پورا لوح محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا، مگر پھر مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا گیا، تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور اس پر بتدریج عمل بھی سہل ہو جائے. اس کے بعد فرمایا مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ، یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی، یعنی جس کے ہر فعل میں اتنی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ کائنات عالم کے ذرے ذرے موجود اور آئندہ سے پوری طرح باخبر ہے. ان کے سب حالات موجودہ اور آئندہ کو جانتا ہے، ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنے ہی عقل مند، ہوشیار اور تجربے کار ہوں، مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پیداوار ہوتا ہے، جو بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے. دوسری آیت میں متذکرہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے، یعنی حق تعالی کی توحید. ارشاد ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اننی لکم منہ نذیر وبشیر، یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اطاعت شعار نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحتوں کی خوشخبری دیتا ہوں. نذیر کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا یا آخرت یا دونوں میں مضرت پہنچانے والی ہیں. تیسری آیت میں آیات قرآنی کی ہدایات میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح فرمایا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں. مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے، اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے. اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے. اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کیے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا کذابین یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اور ایسے ہی استغفار کے متعلق بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے معصیت را خندہ می آید ز استغفار ما، یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے، ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔ اس کے بعد صحیح طور پر استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی ہے، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا، تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطا بخش دی جائے گی بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے۔ جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کے متعلق بھی جمہور مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں۔ سورہ نوح میں اس کی تصریح بھی اس طرح آ گئی ہے کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر باران رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے بامراد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ باران رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیات دنیا سے ہے، اسی لیے آیت مذکور میں متاع حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ مفسرین نے اسی لیے آیت مذکور میں متاع حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالی تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور چونکہ حیات دنیا کا ایک روز ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت قانون قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لیے الى اجل مسمى فرما کر ہدایت کر دی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی، آخرکار موت ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دے گی، مگر اس موت کے فوراً بعد ہی دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں بھی توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متاع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متاع حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے، مفقود کے غم میں نہ پڑے، یعنی دنیا میں جس قدر میسر ہو اس پر مطمئن ہو جائے، جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔ دوسری خوشخبری توبہ و استغفار کرنے والوں کو یہ دی گئی کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خدا بندی یعنی جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرماویں گے۔ پہلے جملے میں دنیا و آخرت دونوں میں متاع حسن یعنی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے، اور دوسرے جملے میں جنت کی لازوال نعمتوں کا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یعنی اگر اس نصیحت و خیر خواہی سے منہ موڑا اور پچھلے گناہوں کے عذاب میں اور پچھلے گناہوں سے استغفار یعنی اگر اس نصیحت و خیر خواہی سے منہ موڑا اور پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی 1000 سال کا دن ہوگا، اور اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔ پانچویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو اور کسی طرح بھی بسر کرو، مگر انجام کار مننے کے بعد تمہیں خدا تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو اثر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ چھٹی آیت میں منافقین کے ایک گمان بد اور خیال فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سینوں میں جو حسد و بغض کی آگ بھری ہوئی ہے، اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہ میں پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالی پر سب کچھ روشن ہے۔ انہ علیم بذات السرور، کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتے ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُونَ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا تخت پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، تو البتہ کافر کہنے لگیں یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے کھلا ہوا۔ اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا عذاب کو، سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائے گا ان سے اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور رزق رسانی کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا ہے، اور گو سب چیزیں علم الہی میں تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط و مندرج ہیں۔ غرض، واقعات ہر طرح محفوظ ہیں۔ آگے تخلیق کا مع اس کی بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ پیدا کرنا اس لیے ہے تاکہ تم کو آزماوے کہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارے حوائج و منافع اس میں پیدا کیے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور ان سے منتفع ہو کر منعم کا شکر اور خدمت کہ عبارت ہے عمل صالح سے بجا لاؤ۔ سو بعض نے ایسا کیا، بعض نے نہ کیا، اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ جادو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے مگر مؤثر۔ اسی طرح قرآن کو نعوذ باللہ باطل سمجھتے ہیں لیکن اس کے مضامین کا مؤثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ اس مجموعے پر یہ حکم کیا، نعوذ باللہ من، مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا۔ آگے ان کے منشاء انکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر تھوڑے دنوں تک، مراد دنیاوی زندگی ہے، ہم ان سے عذاب موعود کو ملتوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، تو بطور انکار و استہزاء کے کہنے لگتے ہیں کہ جب ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے، یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چکتا، جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ حق تعالی جل شانہ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو جس دن وقت موعود پر وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تاخیر اس لیے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا وقت معین ہے، پھر اس وقت ساری کسر نکل جاوے گی۔ معارف و مسائل، پچھلی آیت میں حق تعالی جل شانہ کے علم محیط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی مخفی نہیں۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس کی مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق تعالی نے خود اپنے ذمے لے لی ہے، اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی۔ وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالی سے چھپا لیں، جہالت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے اور پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں۔ اس عموم کی تاکید کے لیے لفظ من کا اضافہ کر کے وما من دابت فرمایا ہے، دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے۔ دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں۔ ان سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری حق تعالی جل شانہ نے اپنے ذمے لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمے ہو۔ ارشاد فرمایا، علی اللہ رزقها، یعنی اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق تعالی جل شانہ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں بجز اس کے کہ اسی نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرما لیا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں۔ اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ لفظ اعلی لایا گیا ہے جو فرائض کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نہ کسی حکم کا پابند ہے نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس چیز کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم میں نما یعنی فربہی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ رزق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھا لے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا مگر حرام طور پر بنا۔ اگر یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لیے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملتا۔ رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالی نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟ اس کے جواب علماء نے متعدد لکھے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے، جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں۔ کبھی جلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہوئی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں۔ یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالی کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرارداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک قصعہ گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں. اسعا ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تشلا یا سینی. لانے والوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا. انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا. پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں. اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. اس کے بعد یہ سب حضرات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت اور رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا، تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کون متکفل ہوگا؟ اس خیال کی اصلاح کے لیے حق تعالی جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی مارے. انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا. حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارے. ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا. اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شق ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا. حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے. زوجہ محترمہ کو یہ بتلانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں. ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب و غریب نظام قدرت. اس آیت میں تعالیٰ جل شانہ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے لیا، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس آیت میں مستقر اور مستودع کی مختلف تفسیریں منقول ہیں، مگر لغت کے اعتبار سے وہ اقرب ہے جس کو کشاف نے اختیار کیا ہے، کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے، قیام یا وطن بنا لے، اور مستودع اس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو. دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے پہنچانے کا انتظام کیا جائے. مگر حق تعالی کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے. آپ کے مستقبل جائے قیام کو بھی جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف. بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرمانے لا تمام کاموں کے سر انجام ہونے کے لیے کافی تھا. کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی. مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا كل في كتاب مبين، یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو حسب موقع و ضرورت متعلق فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ اول، اس کا عمل، جو کچھ وہ کرے گا۔ دوسرے، اس کی عمر کے سال، مہینے، دن اور منٹ اور سانس تک لکھ لیے جاتے ہیں۔ تیسرے، اس کو کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے۔ چوتھے، اس کا رزق کتنا اور کس کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ اور لوح محفوظ میں آسمان زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہونا اس کے منافی نہیں۔ دوسری آیت میں حق تعالی جل شانہ کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرش رحمان پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی آیت 10-11 میں اس طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، 2 دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا و بقا کا سامان کیا گیا، 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں، اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان زمین کی پیدائش کے بعد آفتاب کے طلوع سے غروب تک ہوتا ہے، اگرچہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع و غروب۔ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا فرما دے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جو انسان کے مزاج کے مناسب ہے۔ آخر آیت میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچانیں۔ حاصل یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے اصل مقصود انسان ہے، بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہے، اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حق تعالی نے اس جگہ احسن عملا فرمایا ہے، یعنی کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، تلاوت و ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالی کی نظر حسن عمل پر ہے۔ اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہو اور کوئی دنیاوی غرض اس میں نہ ہو، اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لیے اتباع سنت کو لازم قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو، وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔ ساتویں آیت میں منکرین قیامت و آخرت کا حال بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اس کو جادو کہہ کر ٹال دینا چاہتے ہیں۔ آٹھویں آیت میں ان لوگوں کے شبے کا جواب ہے جو عذاب کی وعیدوں پر انبیاء علیہ السلام کا اعتبار نہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی وعید تھی وہ کیوں نہیں آ جاتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت، پھر وہ چھین لیں اس سے، تو وہ نہ امید نہ شکر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اس کو، تو بول اٹھے دور ہوئی برائیاں مجھ سے، وہ تو اترانے والا شیخی خورا ہے۔ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں، ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا۔ سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیز اس میں سے جو وہی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ تو ڈرانے والا ہے، اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن کو؟ کہہ دے تم بھی لے آؤ ایک، یا تم بھی لے آؤ ایک دس صورتیں ایسی بنا کر، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ پورا کریں تمہارا کہنا، تو جان لو کہ قرآن تو اترا ہے اللہ کی وحی سے، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، پھر اب تم حکم مانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکا کر اس سے چھین لیتے ہیں، تو وہ نہ امید اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ایسا اتراتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اب کبھی نہ ہوگا۔ پس وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگارنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، مراد اس سے مومنین ہیں کہ ان میں کم و بیش یہ خصال ہوتی ہیں، سو وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ زوال نعمت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت شکر و طاعت بجا لاتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بجز مومنین کے اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی دیر میں نڈر ہو جاویں، ذرا سی دیر میں نا امید ہو جاویں۔ اس لیے یہ لوگ تاخیر عذاب کے سبب بے خوف اور منکر ہو گئے۔ یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، بعث کو یعنی تبلیغ کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں؟ سو ظاہر ہے کہ ایسا ارادہ تو آپ کر نہیں سکتے، مگر تنگ ہونے سے کیا فائدہ؟ اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا چالتا کیوں نہیں آیا، یعنی ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ سو ایسی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیے، کیونکہ آپ تو ان کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، جس کے لیے دراصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو صرف اللہ ہی ہے، آپ نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ان معجزات کا ظاہر کرنا آپ کے اختیار سے باہر ہے، پھر اس کی فکر اور اس کی فکر سے تنگی کیوں ہو؟ اور چونکہ پیغمبر کے لیے مطلق معجزے کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن ہے، تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ کفار، اگر تم لوگوں کا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا یہ کہنا کہ اس کی مثل بنا لاؤ نہ کر سکیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ تعالی ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اس میں اور کسی کے نہ علم کا دخل ہے اور نہ قدرت کا۔ اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ معبود خدائی کی صفات میں کامل ہوتا ہے، پھر اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی، اور اس قدرت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرتا کہ تم اس کی مثل لے آتے، کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو مقتدا تھا، یس اس کے مثل بنانے سے ان کے عاجز ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئے۔ جب دونوں ثابت ہو گئے تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شبہات نکالنے والوں کا جواب مذکور ہے، اور اس کے شروع یعنی پہلی 3 آیتوں میں انسان کی ایک طبعی عادت قبیحہ کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا، اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی حالت میں نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہار، نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پیش آئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اور وہ اترانے اور شیخی بھگارنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل پسند اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات و واقعات میں غور و فکر اور ان کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا۔ اسی لیے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس ذات حق نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو تکلیف و مصیبت کے بعد کوئی راحت و نعمت مل جائے تو بجائے اس کے کہ پچھلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا اور زیادہ اکڑنے اترانے لگتا ہے، اور پچھلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا۔ غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت و راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔ انسان کی موجود پرستی اور ماضی اور مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خاک و خون پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا اور اس کے انجام سے بے خبر ہو کر نشائے اقتدار کے مزے لیتا ہے۔ اسی موجود پرستی اور حال مستی کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعات یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تغیرات میں غور کرو کہ کون سی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے۔ بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے، فافہم فافہم۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے، فافہم فافہم۔ مومن کامل بلکہ انسان کامل وہی ہے جو ہر تغیر و انقلاب اور ہر رنج و راحت میں دست قدرت کی مستور طاقت کا مشاہدہ کرے، آنی فانی راحت و رنج اور اس کے صرف مادی اسباب پر دل نہ لگائے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔ تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے مستثنا اور ممتاز کرنے کے لیے فرمایا ہے، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنا ہے جو جن میں دو صفتیں پائی جائیں، ایک صبر، دوسرے عمل صالح۔ لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورے سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا اور عمل صالح میں تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات آ گئے۔ معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا صلہ اور جزا بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ اولئك لهم مغفرة وأجر كبير، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے رقنا یعنی چکھانے کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے، دنیا میں نہ راحت مکمل ہے نہ کلفت، بلکہ چکھنے اور نمونے کے درجے میں ہے تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ اس لیے بھی دنیا کی نہ راحت کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے نہ مصیبت کچھ زیادہ غم کرنے کی۔ اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاح میں ساری دنیا آخرت کا شوروم ہے جس میں راحت و کلفت کے صرف نمونے رکھے ہیں۔ چوتھی آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس میں بدل کر ترمیم کر دیں۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ دوسرے یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب کو بخشش کریں، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے، وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغو و بےہودہ فرمائش سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال لیں، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان کی بےہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں نیری بے عقلی پر مبنی ہیں، بت اور بت پرستی اور دوسری بری چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو، اور خزانے کا نبوت کے ساتھ کیا جوڑ۔ ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا، اسی طرح اللہ تعالی کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کر دیں کہ لوگ ایمان لانے پر مادی طور سے مجبور ہو جائیں، ورنہ سارا جہاں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل رکھ سکتا۔ مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، البتہ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے نیک و بد اور اچھے برے کا امتیاز اور ان کے نتائج بتلا کر نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر رسول کے ساتھ معجزانہ طور پر کوئی فرشتہ اس کے قول کی تصدیق کے لیے معمور ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نقد عذاب کا سامنا ہوتا، تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی۔ نہ اس میں ایمان بالغیب رہتا جو ایمان کی اصل روح ہے، اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا جو اس کے عمل کی روح ہے۔ اور علاوہ اس کے کہ ان کی فرمائشیں لغو اور بےہودہ تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول و نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کو خدا تعالی کی طرح قادل مطلق سمجھتے ہیں، اسی لیے اس سے ایسے کاموں کی فرمائش کرتے ہیں جو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ غرض، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، جس میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں، مثلا جس میں بتوں کی مجبوری و بے کسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کا بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ ہو جائیں گے۔ یہاں لفظ لعلک سے اس مضمون کو تعبیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقع آپ کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصود آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کا کوئی حصہ ان کی آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت سے چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو ان کی فرمائشوں سے دل تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب کاموں کو سر انجام دینا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ایسے ہی بشیر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر در حقیقت اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کی بنا پر خراب اور مضر چیزوں سے ڈرائے، اس لیے نذیر کے مفہوم میں بشیر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔ آیات مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا. اگلی آیتوں میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ تمہارے سامنے آ چکا ہے جس کے معجزہ ہونے کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے. تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی حقانیت کو معلوم کرنے کے لیے ہے تو وہ پورا ہو چکا. اگر محض انات کے لیے ہے تو اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھلا دیے جائیں تو اہل انات سے کیا توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول کریں گے. بہرحال قرآن کریم کا واضح معجزہ ہونا ناقابل انکار ہے. اس پر مشرکین و کفار کی طرف سے جو غلط شبہات پیدا کیے گئے ان کی تردید اگلی دو آیتوں میں اس طرح کی گئی ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں. اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارا ایسا ہی خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن خود بنا سکتے ہیں تو تم بھی اس جیسی صرف 10 صورتیں ہی بنا کر دکھلا دو. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ 10 صورتیں کوئی ایک ہی آدمی بنائے، بلکہ دنیا جہاں کے لوگ سب مل کر بھی بنا لائیں، اور جب وہ 10 صورتیں بنانے سے بھی عاجز ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی. کیونکہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو دوسرے انسان بھی اس جیسا کلام بنا سکتے، اور سب کا عاجز ہونا اس کی قوی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، جس میں کسی ادنا کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور انسانی طاقت سے برتر ہے. قرآن کریم نے اس جگہ 10 صورتیں مقابلے میں بنا کر لانے کا ارشاد فرمایا ہے، اور دوسری ایک آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ. وجہ یہ ہے کہ پہلے 10 صورتیں بنانے کا حکم دیا گیا، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو پھر ان کے عاجز ہونے کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی زیادہ نہیں صرف ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ. مگر وہ قرآن کریم کے اس تحدی اور ان کے لیے انتہائی آسانی کر دینے کے باوجود کچھ نہ کر سکے، تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا اور بلا شبہ اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا. اسی لیے آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کیا تم اب بھی مسلمان اور اطاعت گزار بنو گے یا اسی خواب غفلت میں رہو گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين.